आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। देख के तुमको होश में आना भूल गए याद रहे तुम और जमाना भूल गए जब सामने देख कर तुमको यकीन होता है कोई इतना भी हसी होता है। देख पाते हैं कहाँ हम तुमको दिल कहीं होश कहीं होता है जब सामने भूल कर तुमको न जी पाएंगे साथ तुम होगी जहां जाएंगे। हम कोई वक्त नहीं है हम जब बुलाओगे चले